ma pesi sosolo so ateka. Est-ce que mbongo komona Kaki akewa, il y a tout sauf. Nisho senga kiwera mukuna pesa yombongo sala mombongo balukeli yombongo poko mikoteka na zando ebi mayona tongo nisha e bozongi ndako na butu sena kwitie Aminata makaya. Nisho senga kiwera mukuna pesa yombongo sala mombongo balukeli yombongo poko mikoteka na zando ebi mayona tongo nisha e bozongi ndako na butu kwiti kwiti e Tete klimatize Eko mayona zando banganda nyoso yambenda yo Kombo bako mako benga yo Mama molangie Wapi lokumu ya mwasi andako Onisha Fofofo se le diamater La trompette Lifuta mbongo esalaka benefice Yayo emona nateo Kapitale na benefice Eko sila kase na mbenda Baninga bazala kasoki ya uti koteka zongi na mwakitunga Po ameme la bana bilei Yayo kutu wapitango Baninga mibali misale kufa mimonga basi ekole isandako Oya yo mombongo Somi somela masanga Eske na sala kierere Pona pesa kiombongo ya koteka nga wira mukuna Mami lelae Jajaki ya basiko Nisho senga kiwera mukuna pesa yombongo sala mombongo Balukeli yombongo Poko mikoteka na zando Ebi mayona tongo nisha e Bozongi ndako na butu Kwiti kwiti e Papi mboma Le gouverneur Marcele Shishambo Eko mayona zando banganda nyoso embenda yo Komba bako mako benga yo Mama molangie Wapi lokumu ya mwasi andako Onisha Honorable Zakari Bababaswe Lifuta mombongo ezalaka benefice Yayo emona nateo Kapitale na benefice Eko sila kase na mbenda Baninga bazalaka soki ya uti koteka Zongi na mwakitunga Poa memela bana bilei Yayo kutu wapitango Baninga mibali misale kufa mimonga basi ekole isandako Oya yo mombongo Somi sombela masanga Eske na sala kierere Pona pesa kiombongo ya koteka nga wira mukuna Honorable Serge Kayembe Barli Baruzi Gratai Eko bayona zando banganda nyoso embenda yo Kombo bako mako benga yo Mama molangie Wapi lokumu ya mwasi andako Onisha Pacheli Madilu Lifuta mbongo ezalaka benefice Yayo emona nateo Kapitale na benefice Eko sila kase na mbenda Baninga bazalaka soki ya uti koteka Zongi na mwakitunga Po ameme la bana bilei Yayo kutu wapitango Baninga mibali misale kufa mimonga basi ekole isandako Oya yo mombongo Somi somela masanga Eske na sala kierere Pona pesa kiombongo ya koteka nga wira mukuna Sano relax Berkamza Jabel Jamakwala Benalo Chibambe Pole Mukendi Le fils de Jésus Fasbe Rasa koteka eko maesika ya milangwa Kozonga nandako konisha Sena kwiti Wera mukuna tunayoli kambo ya nolate Nakweko mapupele nienako kipakate Nakachaza ndoba eva yoko sani saba kiria Maganda nyoso ya sandu konisha eko mayayo Bongisa bizale ninayo O mama ya nako Bongisa bizale Ya solo nandimi moto salise moto yo Balo balom kitera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Raoul et kete bien Yanga mwasi nabala bandeko Nabala misere o Roger Isola Mama Monique na Luanda Mwasi mobima bima nandako na 5h du matin Azonga nandako na munina tuna na tuna tena memi nanga mboyo Polivila na Luanda na bala misere o Tony Lokono Pasteur Kadoka basele sambele langa mwasyo Milimo ya milangwa bima ye Sampengo mei gralaki Bongisa biza leni na yo O mama ya naku Bongisa biza leni na yo O mama ya bana Dadi di kamba la Ligue des Champions Foster Ashidi Abiti de la yo Joka mabeo Biza leni na yo Nisha mabeo Mobala sala nyoso yo ni makate Ya Jose Tilo Kama na ye o kaba Na bala numela ka mama ye Rasa kote ka ye koma ye sika ya milangwa Kozo mana nako konisha Sena kwiti Wela muku na tuna yo li kambo ya nolate Jeremy Oka Na peko makubele ye na po Pastor Buwana Na kachaza noba heba yo koswa ni sabatiri ya Angana nyoso ya sanu konisha ye koma ya Obe makosu Bongisa biza leni na yo Joel makosu O mama ya naku Na Luanda Bongisa biza leni na yo O mama ya bana Betie Ale Bolifa XTV Congo Live Dodo Kasso Declara Tony Masoudi Choma Chevalier Goda Bana Londres L'International Kemske Moussa Amoli Chako Laurent Lorenzo Samui Mwela Simon Mbongo Souza Onyenji Bob Dabwe Bienvenue Toko Bebe Mokeya Motana Jiska Musengo De Londres